No. A ver qué tal quedáis todos, porque esto va a grabar con móvil. Áreas sonoras. As amizades son pontes entre persoas, mas tamén son camiños, carreiros que non chega con abrir. Hai que seguir transitando por eles para que non volvan medrar as ervas outra vez e os coman e peche. O bo é que sempre se está tempo de desbrozar e reabrir o camiño. Ou non. Eu son mau para esas cousas. Chamo pouco, véxoos aínda menos e debería facelo. Ou polo menos mandar mensaxes de voz. Como di un bo amigo, son como un podcast entre colegas, joder, que cousa mellor hai? E podes volver a escuitar as voces amábeis sempre que precises folgos novos, asos e reconforto. Estas son voces amigas para vosés, amigas. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. Aquí é cando debería dicirvos, amigas, amigos, que vos quero, aínda que non vos chame, que vos teño no corazón, que, bueno, a veces tamén me gustaría que me chamarades vos a min, porque eu non son moito de chamar, pero vos tampouco. En fin, hoxe, ademais, souben dunha nova triste para min, que foi que un bello amigo de hai 30 anos, maior que a min, que foi mestre, que me ensinou moitas cousas, que me descubriu escritores, músicas, pintores, e que me descubriu Radio Portulicia e un protopodcasting que el facía, gravando programas de radio con un radiocasete de doble de pletina dupla. Después hacía copias y los mandaba a todos a sus amigos all around the world, por todo el mundo, Argentina, Francia, Barcelona. Los que recibíamos aquellas caixinhas poníamos muy contentos, porque eso era que él, Pablo Alejos, ainda se lembraba de nos. Él siempre decía que lembrarse é querer un pouco. Despois eu empecé a facer o mesmo con CDs. Eses CDs un día chegaron a Barcelona. Unha amiga de Barcelona, Laura, cando lle preguntou Carlos Corso se querería facer un programa de radio por internet, ela dixolle, pois eu non, pero mellor auxilio, igual lle interesa. E entón empecé a miña aventura en Eixo 99 con Fabuloseando, e despois de Fabuloseando chegou a conversión en podcast con Podfabs e as Areas Sonoras que estabas escoitando agora, e despois veu Commons Baby, co que estiven aí pois 8 anos e pico. Nada máis. In memoriam de Pablo Alejos. Gracias, amigos, por estar aí, aínda que sexa na memoria. Áreas sonoras. Andad os camiños antes de que sexa tarde e xa non se poida desbrozar. Sí. Esa puerta después todo. Sí.